تو بے شک جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ان کے پچھلے ساتھیوں کا حصہ تھا، تو وہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کریں۔